بودم منفر پرواز عشق، رازها بکشوده شد از ساز عشق، همنشین کوکب و انقا شدم، خطره بودم ولی دریا شدم. ای عزیزم در نبرد زندگی، دل قوی دار و گذر از بندگی. بندگی هرگز نمی آرد سرور، روشنی را کی توانی دیده کور. در غلامی نیست شور زندگی، در گذر ای مرد ره از بردگی. در شمار دوستان محسوب نیست، چاکر و بزدل مرا محبوب نیست. با تو می گویم سر اسرار زیست، هر کس دانای این اسرار نیست. می گشایم رازهای زندگی، در شکن آیین و رسم بندگی. شور و مستی در یم آزادگیست، رنج و ذلت در خوبای بردگیست. خیز و با امواج این دریا ستیز، در گذر از خواب غفلت تیز. خیز سیر کن در وادی سینای دل، چشم حق بکشا گذر از آب و گل. موجه ها در سینه دریای توست، کاروان ها در دل صحرای توست. عشق در برگیر و با موجش خروش، قطره از آب این دریا بنوش. قافله سالار این صحرا شوی، ناخدای کشتی دریا شوی. در عمل تفسیری از قرآن بکن، بر مشرک بعد از این برهان بکن. چنگ زن و از دامن قرآن بگیر، همزی او ای جان من برهان بگیر. می نزیبد چه تیغ باشد در نیام، زن به فرخ دشمنان ار صبح و شام. چون به پای قله بابای من، در فراز پامیر زیبای من. ای بسا مردان که خونین گشتند، یا شهید اکبر دین گشتند. پاسداری کن ز فرزندانی و، تا برآورده کنی ارمانی و. آشیان عزت افغانستان، هست فردوس برین اندر جهان. آنگه چون صدر این ملت شدی، بر ملت عازم خدمت شدی. همچوکار قابل حرمت کجا، نوش داروی بجز خدمت کجا. زنده سازا دوره آریاییان، افتخار ملت افغانیان. تا که فخر ملت افغان شوی، مرهم بر زخم بی درمان شوی. نازم به دیاری که در آن طفل و مرد و زن، در روز غذا کرد و شب هنگام عزا کرد. منگل ازار دی افغانان و نشم، که شمله پس که دوخ کاری. اوز لشاغل اسیر منگل نگوارم که ستیج تا تشریف راولی او تاسو تا خپل کلام واوری. دا یو څو شعرونه دي چې ما هغه وخت کې لیکلي وو چې کله دا جنیوا معاهده لاسلیک شوې وه. د استعمار ماته سور استعمار پستنېدو ښکاري، د ټینګې نه دی نور پتلو ښکاري. چې د سنګر افغان رایات شي ورته، کابل کې ناز پرپېدو ښکاري. او داسه خبر وو د افغان د زوره، داسه خبر وو د افغان د زوره، اوسې جگ سر پټټېدو ښکاري. او چې افغاني گزارې وخوړ په سر، چې افغاني گزارې وخوړ په سر، سترګې اوس پغړېدو ښکاري. او چې افغاني گزارې وخوړ په سر، سترګې اوس پغړېدو ښکاري. او د افغان یوه نوړی ده زما، دوی افغان یوه نوړی ده زما، خو اوس یې خوله په ماتېدو ښکاري. او دا مرکه چې اوس دروغې کوي، دا مرکه چې اوس دروغې کوي، برای زمونږه د زلمو ښکاري. دا ستر طاقت په افغاني پنجه کې، دا ستر طاقت په افغاني پنجه کې، عزت یې لاړ په شرمېدو ښکاري. دا آخري شعر. او منګل ازار د افغانانو نشم، چې شمله پاس کې دوخ کړي. مهرباني. او منګل ازار د افغانانو نشم، چې شمله پاس کې دوخ کړي. سبا ته همدلته تقریبا 2:30 بجې د ننګیاله د بیلې کوال په خبر د ایب صابر صاحب په یاد کې او غونډه کیږي. تاسو ټولو ته د راتلو خاص دی. کابل کی گرم جنگ دی، کابل پوی نورنگ دی، اسلام او کفر جنگ دی دا وخت نام وننګ دی څه ګوري به یو بل ته راځي چې ځو کابل ته دا د ارواښات محمد نواز خټک د نظم یوه برخه ده زه اوس ښاغلي محترم زبیر شفیقي صاحب ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته خپل کلام واوري نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دی میړانې داستان ما درته نه ویل چې تخته هسې ځان وباسه ما درته نه ویل چې تخته هسې ځان وباسه دا د ایمان په جذبه جوړ د ننګیالو وطن دی چې انګریزان یې ځغلولي وو په تشو لاسو چې انګریزان یې ځغلولي وو په تشو لاسو دا د هغسې هودیالیو توریالو وطن دی دلته څو وارې اوبه شوي د باطل زورونه دلته څو وارې اوبه شوي د باطل زورونه عجیبه نه ده چې نن ستا دی پکې زور ختلی په دې وطن کې څو څو ځله تر آسمانه پورې په دې وطن کې څو څو ځله تر آسمانه پورې د هر زورګیر د پښیمانۍ او توبو شور ختلی دلته د کلکې عقیدې ځوانان تیار ولاړ دي دلته د کلکې عقیدې ځوانان تیار ولاړ دي څوک یې چې پښې په خاوره کېږدي دوی یې پښې غوڅوي اسارت نه مني هېڅکله دا سرتیری ولس اسارت نه مني هېڅکله دا سرتیری ولس په یو تکبیر له لاسه او پښو نه زولنې ماتوي نو وروسته دا نور جهان ته هم د عبرت چیغه وکړه وروسته دا نور جهان ته هم د عبرت چیغه وکړه چیرې نه بل هم ستا په شان کوم یو غدار وي پکې تا ته خو حال په زیر او زور باندې معلوم دی که نه که کوم یو بل نصیب کتلو ته تیار وي پکې نو راځي دی دلته هنګامه د جهاد ګرمه ښه ده راځي دی دلته هنګامه د جهاد ګرمه ښه ده د تکبیرونو شور د تل وي د افغان په وطن دلته د تل د زورګیرانو ککرۍ وي ماتې باطل د تل په ګونډو کېږي د ایمان په وطن نور د انګریز کیسې زړې شولې له روسه پوښتئ نور د انګریز کیسې زړې شولې له روسه پوښتئ د مجاهد افغان د تورې او جنګونو کیسې د هندوکش په سردرو کې د میړانې داستان د قربانیو غیرتونو او ننګونو کیسې وسلام علیکم چې د منصور غوندې په دار باندې ځنګلی نه شي چې د منصور غوندې په دار باندې ځنګلی نه شي وروره تر هغې حقیقت ته رسېدلی نه شي اوس محترم امیر حسین فرهاد صاحب ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته خپل کلام واوري ما دا موقع په مناسبت سره وړلي نو دلته بازار کې خبر شوم بهرحال یو څو شعرونه مې په ذهن زور واچولو ومې لیکل مونږ سرحد ته تللي وو افغان سپاهي نه مو تپوس وکړو چې د انقلاب خبرې کوه هغوی پوزې ته تر راغلي وو تېښتې ته راغلي وو خو د تښتېدو لار مو نشته په هغې مې یو څو شعرونه لیکلي دي اوس خو سور تاسو ته ښکاري انقلاب دی اوس خو سور تاسو ته ښکاري انقلاب دی که میلمه شو درکره خانه خراب دی او خلک دوست سره دوستی کوي په اخلاص خلک دوست سره دوستی کوي په اخلاص دی د دوست لپاره هم لکه فساد دی او بې کتابه هیڅوک نشته په دنیا کې بیخ دی وزي سرمایه د ده کتاب دی بې کتابه هیڅوک نشته په دنیا کې بیخ دی وزي سرمایه د ده کتاب دی او دا خو اور دی ټول وجود به دې ستیک وي دا خو اور دی ټول وجود به دې ستیک وي تا ته چا وی نادانه چې ګلاب دی دا خو اور دی ټول وجود به دې ستیک وي او تا ته چا وی نادانه چې ګلاب دی ډیر کرکجن دی د شکل فرهاده ډیر کرکجن دی د شکل فرهاده خو په مخ باندې اچول سور نقاب دی او زما یو غزل دی ډیر بیکاره دی روبل دی ته پوی نشي ډیر بیکاره دی روبل دی ته پوی نشي پخپل کور کې دی اور بل دی ته پوی نشي پخپل کور کې دی اور بل دی ته پوی نشي په پردو کوسو کې مگر دلې نه نه په پردو کوسو کې مگر دلې نه نه خلک وایي چې دی غل دی ته پوی نشي پردو کوسو کې مگر دلې په پردو کوسو کې مگر دلې نه نه خلک وایي چې دی غل دی ته پوی نشي او چیلنجر داغه تبا شو خو پوی نه دی چیلنجر داغه تبا شو خو پوی نه دی چرنوبل کې دی غوبل دی ته پوی نشي چرنوبل کې دی غوبل دی ته پوی نشي او خلک وایي چې د روس صدر شیطان دی دا شعر ما ویلو دلته یو سړی یکدم پاسې ناراض لاړو لاکه ما دواړه یاد کړو اسی منګل سے پیژن خلک وایي چې د روس صدر شیطان دی ریګل دن هم ډبل دی ته پوی نشي او خلک وایي چې د روس صدر شیطان دی ریګل دن ریګن دن هم ډبل دی ته پوی نشي او باطل نشي ودرې دی د حق په مخ کې شعر دی باطل نشي ودرې دی د حق په مخ کې ک نجیب دی ک کارمل دی ته پوی نشي او اے فرهاد ځان ته پام کو دا سکے اے فرهاد ځان ته پام کو دا سوي سیاسي دی ټول غزل دی ته پوی نشي اوس د هیواد د نامتو شاعر او لوی سیاستمدار استاد عبدالرحمن پژواک یو شعر د تاسو ته اوروم. کشتی دشمن اگر خواهد خدا خواهد شکست، موج اگر نتوان شکستش ناخدا خواهد شکست. گر خدا خواهد پری کاهیست ایمن از رخش، بال سیمرغ هوازی از هوا خواهد گذشت شکست. گر نخواهد جم و اسکندر اگر خواهد خدای، گر نخواهد جم و اسکندر اگر خواهد خدای، جام ها خواهد شکست، آینه ها خواهد شکست. گر خدا خواهد بود شبنم چو طوفان باغ را، شاخ گلبن از دم باد سبا خواهد شکست. باز خواهد داد دریا خاتم گمگشته را، باز خواهد داد دریا خاتم گمگشته را، گر خدا خواهد تلسم دیوها خواهد شکست. درس ها بسیار دارد دل ندانم این نگین، درس ها بسیار دارد دل ندارم این نگین، ناگهان روزی زدستم از کجا خواهد شکست. آسمان این ساقی بدمست بر جای خمار، ترسم از سنگ حوادث شیشه را خواهد شکست. گر به عزم کعبه با پای صبا تاریم روی، بی خطر خاری مغیلان زیر پا خواهد شکست. تا جدا هستیم انگوشتان افکاریم ما، تا جدا هستیم انگوشتان افکاریم ما، مشت اگر گردیم از آن دندان ها خواهد شکست. زین همه چون و چرا اندر میان این و آن، شیشه ناموس بی چون و چرا خواهد شکست. در دلم پژواک چون بی دل حراس از غیر نیست، در دلم پژواک چون بی دل حراس از غیر نیست، بال ما را شوخی پرواز ما خواهد شکست. درنو حاضرینو، اوس ځوان شاعر فضل ربی قیس ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته خپل کلام واوري. نظم ده تاترا دغه د پښتون وطن ده، دا د پښتنو سیمه، دغه د پښتون وطن ده، دا د پښتنو سیمه، دا د تاترې لمن ده، دا د ازمرو سیمه. مونږه یو وحدت لرو، مونږه لرو یو مینه، مونږه قومیت لرو، مونږه لرو یو وینه. او پام کوه غمازه ګوره، دا د توریالو سیمه، دا د تاترې لمن ده، دا د ازمرو سیمه. ویښ اوسیږي هر وخت دلته شاه زلمي زمونږ، وی کفن په سر باندې دلته ننګیالي زمونږ، ډکه د غیرت او د مړانې شاه زلمو سیمه، دا د تاترې لمن ده، دا د ازمرو سیمه. سر به ترې قربان کړمه، دلته زیږېدلی یم، دوخمن با پلرزان کرما دل تلو بیدل ایم خان دا ما غیار گوره دا دا پریدو سیما دا دا تاتره لمنده دا دا زمرو سیما دل تا او کبره دی یاد پا یو افغان یو مون دا دا پختانو وطن ده زکا پی قربان یو مون دا زمون دا مین دا الفت دا ترانو سیما دا دا تاتره لمنده دا دا زمرو سیما دا یو لوی نشان زمون دا وطن ده زان زمون دا د عظمتونو ډک دا وطن د شان زمون او دا د قبایلو لوړو لوړو حوصلو سیمه دا د تاتارۍ لمنده دا د ازمرو سیمه پاسې ای ملګرو اوس سیمه قرباني غواړي یو موټی یو آواز شټول نه چې ځانځاني غواړي کیسه شمله هڅ ککړه دا د ننګیالو سیمه دا د تاتارۍ لمنده دا د ازمرو سیمه د صوبه سرحد یو شاعر د دې سیمې ځوانانو ته د افغانستان د حالاتو نه درس ورکوي او وایي په سپین غربل درته بیا اور دی زلمیه غوږ شه شور ماشور دی هسې نه ستا په کور مغل راشي او په تاسو هم داسې یرغل راشي. اوس له محترم عصمت الله روحاني صاحب څخه غواړم چې تشریف راوړي او تاسو ته خپل کلام واوري. روحانی صاحب ته نه لري، محترم غیرت صاحب ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته خپل کلام واوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والشعراء یتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. محترم حضار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ تخبل په اصطلاح یو نوی یو تازه ایمانیم، تازه دی یو شعر دی آبا تازه په تازه. دلته جګړې دی او جنگونه دی تازه په تازه، دلته جګړې دی او جنگونه دی تازه په تازه، دلته ویرونه ماتمونه دی تازه په تازه. یوه خوا عطرونو بله خوا ده بدبویه نیولیه، دلته دی مرگ شهادتونه دی تازه په تازه. هلته کرملین که دی شراب و ډک جامونه اوړي، دلته دی سروی نورودونه دی تازه په تازه. هلته مسئول دی سرو خرسانو وای سوله غارو، دلته بلکړي ورونه دی تازه په تازه. هلته عیاشو لغروره کړل سرونه کاغه، هلته عیاشو لغرورو کړل سرونه کاغه، دلته په تو پراکټ مرګونه دی تازه په تازه. مونږ تښتولی دی انګریز، مونږه چنګیز مات کړی، پاتې د پښو نښانونه دی تازه په تازه. چا چې عامه وژنې وکړې د افغان په درشل، مونږه غوڅ کړي سرونه دی تازه په تازه. راشی لگو گوری د پاک الله غیبی نصرت تا، دلتا دی فتح جهادون دی تازه په تازه. داناکامی او رسوایی دی خپلزان ولیده، چه روان اوز کاروانون دی تازه په تازه. روس دی افغان لاسلامی جهاد انکار کاتل، روس مخامخی مجلسون دی تازه په تازه. د عقابان و د وطن د آزادۍ په حکله، دلته ویښ شوي ارمانونه دی تازه په تازه. اوس به خود وزي غیرته بله لار نه لري، اوس به خود وزي غیرته بله لار نه لري، چې مات شوي پلانونه دی تازه په تازه. یو بل وړوکی شعر دی هم ستاسو په اجازه. نه ګورم زه له کمونیستو سره، نه ګورم بل دی که پردی دی زه یوشان ورته ترخه گورم. زه چه دا بیدین تایپه پا خیال که را ولم، زه چې دا بدینه طایفه په خیال کې راولم، تانگ گورم، لکه گورم، پا مخ که واخه گورم. زه چه دا بیدینه طایفه پا خیال که راولم، تانگ گورم، لکه گورم، پا مخ که واخه گورم. حقا چه وطن می برباد خلکی مرکرلو، زه بده ده قرند قاتل سر پچه گورم. آخل انتقام به مگل دغ و قصابانو نه، او سنو که خدای کان دی پو بو که چاره گورم. سترگی دیم ووزی، سترگی می دیووزی چه پا دوی با خن ازر لرم، سم با ورطنه گورم، همیشه با کاغه گورم. چلو بی وکری، چلو بی وکری پا وطن یه ناتار جور کلو. دیر شما پا چورتا و پا حیرت چی در اخره گورم، و بخی. زه چه دی وطن پا میلیونو شهیدان یاد کرم، زه هرشی قاتل شی چه پا مخکم خواره گورم. دا مجاهدین به جهانی قوت به شا بوزی، عظم متین و مستحکم لکه دیغره گورم. دا غصر روسانی غیرت هزموی نشی، دا غصر روسانی غیرت هزموی نشی، زده هندوکش و زده هندوکش و دی بابا جگشم لگورم. چه می شمله پرید غیرت جگوی، خدا رحمت دید افغان را بوز. بسیار نوید بلو خط مشوار اصول در دنیا خبری اکنونن نوی چه در روح پا ترکیا خبری اکنونن او دغا دخمنه او دا کنی در زرن او باسو دغه دښمنه او دا کینې د زړه نه وباسو او لرې کړو وهمونه اندېښنې د زړه نه وباسو او وباسو شکونه او ګیلې د زړه نه وباسو او بیا د ورورولۍ به مونږ صفا خبرې وکړو نن او راشه چې یو څو د دې دنیا خبرې وکړو نن دا بل باندې نشي. نن مو د وطن آبادولو وخت راغلی دی، نن مو د وطن آبادولو وخت راغلی دی، نن مو د دښمن د ځغلولو وخت راغلی دی، نن مو د قوت را غونډولو وخت راغلی دی. راشه چې په جمع د بقا خبرې وکړو نن او نوي چې د روح پکې رښتیا خبرې وکړو. بل بندې چې مونږ اوس فیصله د خپل وطن د سوکالۍ غواړو، په مینه اوسېدل او خپل ژوندون کې خوشحالۍ غواړو. هر څه چې کوو خو بس روزګار د ورورولۍ غواړو او په دغه موضوعاتو چې آشنا خبرې وکړو نن او راشه چې یو څو د دې دنیا خبرې وکړو نن. اخیری بندې چې داسې کوو نشوه سره لمبه به دا وطن شي بیا، زه او ته لاسه خړې ایرې به هر یو تن شي بیا، دغه بربادي به آبادي مو د دښمن شي بیا او هېڅ چې پاتې نه شي بیا د چا خبرې وکړو نن او راشئ چې یو څو د دې دنیا خبرې وکړو نن. دی ظلم شپه چې تر څو سپین سهار شوی نوی، زه به تر هغې لیکم د ورور افغان غزلې. دا هم زموږ د یو انصار شاعر یو شعر و. اوس ښاغلي فضل مولا لټون صاحب ته خواست کوم چې تشریف راوړي او تاسو ته خپل کلام واوروي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د شعر عنوان دی د ازادۍ نسیم. د ازادۍ نسیم د وینو ګلغوټۍ پرانیزي، په حق مئین زلمي د ظلم هتکړۍ پرانیزي. د ازادۍ نسیم د وینو ګلغوټۍ پرانیزي، په حق مئین زلمي د ظلم هتکړۍ پرانیزي. د تورو شرنګ کې زولنې د استکبار ماتیږي، د تورو شرنګ کې زولنې د استکبار ماتیږي. پیچلی غوټي ننګیالي د غلامۍ پرانیزي. اے نړیوالو زیره زیره افغانی مؤمنان، نړیوالو زیر زیر افغانی مؤمنان د سره خامار نسیروی او خپلواکۍ پرانیزي د وینو سور سیلاب خسنې کړلو سور استعمار د وینو سور سیلاب خسنې کړلو سور استعمار په مخه درومي د الها ټولي بندې پرانیزي پیغام وروړي د ترکستان خیل شوی او رونو تبیا پیغام وروړي د ترکستان خیل شوی او رونو تبیا د شهیدانو وینې لار د ازادۍ پرانیزي او فلسطینی ظلمو ته وایي د الهام په ژبه فلسطینی ظلمو ته وایي د الهام په ژبه د یهودی ظلم کړی با قربانۍ پرانیزي او عربی شهسوار راویخ شو راپاسی د ایمان په جذبه عربی شهسوار راپاسی د ایمان په جذبه رسید د ظلم با د عدل غړی پرانیزي او کده فاتح وارثان بیا پانخره کی وښی کده فاتح وارثان بیا پانخره کی وښی د عثماني پرتم با بیا دویما غړی پرانیزي او دا یو د ناګر سی د غزل په اختفاء باندې امام یو غزل لیکلی دی قلمه خپو وینو رنگ شې غزل ولیکم د استکبار زړه کې خدنګ شې غزل ولیکم قلمه خپو وینو رنگ شې غزل ولیکم د استکبار زړه کې خدنګ شې غزل ولیکم بیا د توحید د قافلې ملګری وزلوا د استداف پچم او سنگ شچی غزل ولیکم د شاظلمو غازیانو ولیکا د ننګ سندری د شاظلمو غازیانو ولیکا د ننګ سندری د ننګ ساتور د توري شرنګ شچی غزل ولیکم د حق د ګرد چی راودانګي مؤمن پتیالی د حق د ګرد چی راودانګي مؤمن پتیالی د الهی شمی پتنګ شچی غزل ولیکم او د شهیدانو کارنامې په وینو سرو ولیکا د شهیدانو کارنامې په وینو سرو ولیکا مدح سرا د نام ننګ شچی غزل ولیکم او بیا د توحید مشلدارانو ته وحدت وحدت شه بیا د توحید مشلدارانو ته وحدت وحدت شه د ورورولۍ مینی غرزنګ شچی غزل ولیکم او پر الهی عادل راویخ کړه دا ویده قامونه پر الهی عادل راویخ کا دا ویده قامونه د حق आवाज د خطر زنګ شچی غزل ولیکم او پټول امت کی عمری دور ارمان زندې کا د ایمانی ولولی جنگ شچی غزل ولیکم او دا خیر بند دی چې د ناګار خام ته په پختو وخایا د ناګار خام ته په پختو وخایا لټو نه زه حمزه ملنګ شچی غزل ولیکم السلام چې دې ظلمو زړو کې جذبې د ازادۍ لړزوي اے مجاهد استاد الله اکبر نه قربان اوس شاغلی آیت الله خټک صاحب ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته خپل کلام وایي